عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما که صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 31 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 22 آگوست 2010 میلادی ما همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. همونطوری که آگاه هستید رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد میزبان شما عزیزان هست. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iranifo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما می رسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. تو یه رویای کوتاهی، دعای هر سحرگاهی. شدم خواب عشقت چون ترا این گونه میخواهی. شدم خواب عشقت چون ترا این گونه میخواهی. اما برنامه امروز رادیو البرز ترانه‌های ماندگار که امروز از جهان بخش پازوکی برای شما انتخاب کردیم که بعد از شنیدن آهنگی تقدیم حضورتون خواهد شد. خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، نگاهی به نمایشگاه نقاشی سعید فدوی، هنرمند ایرانی مقیم شهر آهوس، شرکت گروه رقص دیبا در جشنواره روز آبی‌های در آهوس و در پایان بخش برنامه امروز گفتار ادبی تقدیم حضورتون خواهد شد. اما به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. انتقال سوخت به راکتور هسته‌ای بوشهر با حضور رؤسای اتمی دو کشور روسیه و ایران روز گذشته انجام شد. ماهیگیران ایرانی که توسط آمریکاییان نجات یافتند به ایران بازگشتند. سوئیس با مسدود کردن چند حساب بانکی به جمع کشورهای تحریم کننده ایران پیوست. شرکت پتروشیمی ایران و بانک ملت هدف تحریم‌های کره جنوبی علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. یک استاد دانشگاه آزاد بجنورد به 3 سال زندان محکوم شد. گروه‌های مختلف زنان خواستار حذف مواد مربوط به ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده شدند. برای توسعه جاده حراز که به جاده مرگ معروف است، به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران واگذار شد. صدور حکم اعدام برای 2 برادر به تام جاسوسی. جان ارژنگ داوودی، فعال سیاسی زندانی، در 39 روز اعتصاب قضا در معرض خطر جدی قرار دارد. پدران 3 قربانی بازداشتگاه کهریزک خواستار پاسخگویی آمران اصلی پرونده این بازداشتگاه شدند. تیم والیبال نوجوانان ایران در المپیک نوجوانان از آرژانتین شکست خورد و شکست تیم فوتبال دختران از گینه. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دستهای کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و به شکل پیری من بود و به زمین که شهوت تکرار من در اون مدر بشرا از دوبار سبز می انباشت سلام دوباره خواهم داد. می آیم با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک، با چشمهایم تجربه های غلیظ تاریکی، با بوتها که چیدم از بیشهایان سوی دیوار می آیم. می آیم و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه با آنها که دوست می دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر عشق ایستاده سلامی دوباره خواهم داد. این شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده من بود بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من. آه آه آه آه آه آه آه آه اشک شعرم ریخته، چون تب عشقم چنین افروختی، لاجرم شعرم به آتش سوختی. ای دو چشمانم چمنزاران من، ناق چشمت خورده بر چشمان من، بیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. ای شب رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچون بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالو بگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من.

وزیر دفاع روسیه میگوید تصمیمی برای تحویل موشک‌های زمین به هوای S-300 به جمهوری اسلامی نگرفته است. بنابر گزارش گزارشگران بدون مرز، سرکوب مطبوعات در ایران به شدت ادامه دارد. سفر هیئت آمریکایی به ترکیه برای گفتگو درباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. وزیر دفاع جمهوری اسلامی از شلیک آزمایشی موشک قیام خبر داد. امام جمعه موقت تهران خواستار رفع اختلافا با جدا شدگان از نظام شد. و تیم والیبال نوجوانان ایران در المپیک نوجوانان از آرژانتین شکست خورد و همچنین شکست تیم فوتبال دختران از تیم ملی گینه. همانطوری که به آگاهی شما رسوندم، سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر با حضور رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی ایران و روسیه آغاز شد. آیا راه اندازی این پروژه و پیوستن ایران به کلوپ کشورهای فعال در انرژی هسته‌ای اثری بر پرونده و مناقشه اتمی ایران خواهد گذاشت؟ گزارشی داریم از رادیو دوچه وله در زمینه مسئله اتمی ایران که آقای مرداد خانساری با این رادیو گفتگو کرده است. چند لحظه دیگر این گفتگو را برای شما پخش میکنم. آقای دکتر خانساری، فکر میکنید که راه اندازی نیروگاه بوشهر با توجه به همکاری روسیه و تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی پیرامون این نیروگاه چه اثری در معادلات منطقه میتونه داشته باشه؟ من تصور نمیکنم که در شرایط فعلی اثری روی معادله کلی و روی مسئله مشکل ایران با جامعه بین‌المللی بگذاره، چون جامعه بین‌المللی هیچ وقت مخالف این نبود که نیروگاه بوشهر که هدفش تولید برق هرگز به کار نیفته. البته به خاطر مجادلاتی که با ایران داشتن سعی می‌کردن که به کار انداختن این رو منوط به مثلا همکاری ایران در زمینه‌های دیگه بکنن، ولی هیچ وقت هم این امر رو هم به صورت رسمی مطرح نکرده بودن. هرگز در تمام این تحریم‌هایی هم که علیه ایران اعمال شده بود هرگز روسیه رو منع نکرده بودن که این کنتراتی رو که بیش از 10 سال پیش با ایران بسته رو تکمیل نکنه. لذا من فکر می‌کنم که علی‌رغم اون هایهویی که جمهوری اسلامی سعی میکنه به این ماجرا بده و اینو به اون یک نوع پیروزی برای خودش قلمداد بکنه، به نظر من این تفاوت فاحشی اصلا در معادله نمیکنه و مشکلات جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین‌المللی رو حل نمیکنه و این هیچ نوع دلیلی هم برای پیروزی جمهوری اسلامی در مجادلاتش با جامعه بین‌المللی روی مسئله پرونده اتمی به هیچ وجه نمیتونه بسازه. ولی در این حال همزمان ما از 2 هفته پیش شاهد اوجگیری تهدیداتی بودیم از سوی اسرائیل، لابی جنگ طلبا در آمریکا، که متقابلا از توی ایران هم این تهدیدات جواب داده میشد. اگر که اینطور که شما میفرمایید تأثیری نمیداشت، چرا اینقدر مانور تبلیغاتی از دو طرف داده روی این نیروگاه؟ این مانور تبلیغاتی به خصوص مثلا فرض کنیم لابی یهودی ها در آمریکا بخوان سر صدا بکنن با اینکه دولت آمریکا بکنه یا اینکه دولت های کشورهای عربی و یا کشورهای اروپایی بکنن، اینا با هم متفاوتن. بدیهی است که لابی یهودی ها در آمریکا میخواد هر نوع کمک به ایران رو منوط به این بکنه که ایران در زمینه‌هایی که برای اونها خواسته قدم‌های مثبت برداره و جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه که به مردم در درون کشور القا بکنه که نخیر ما در اون راه و روشی که داریم کاملا موفقیم و این هم نمونه شه، در صورتی که هر دو هدفشون تا حدود بسیار زیادی عوام فریبی برای مشتریای خودشونه. آخرین سوال آقای دکتر، این که حضور روسیه و پایداریش در همکاری با ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه توی معادلات بعدی در رابطه با همکاری روسیه نسبت به تحریم‌ها تو شورای امنیت و غیره؟ من فکر نمی‌کنم که اینها با هم تداخلی داشته باشن. باید در نظر بگیرید که فقدان حضور فردی مثل مدودف یا پوتین در این مراسمی که امروز در ایران برگزار شد، این خودش گویای خیلی مسائله. موقعی که مثلا اولین کارخانه تولید فولاد در ایران با کمک روس‌ها را افتاد، مقامات برجسته روسی حضور داشتند. خیلی جالبه که موقعی که ایران داره به هر حال وارد یک کلوپ جدیدی از کشورهای دنیا میشه، یعنی اون کشورهایی که دارای این توانایی هستند که استفاده اکتیو از انرژی هسته‌ای بکنن، یک چنین پروژه پرپرستیجی رو رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه در مراسم افتتاح شرکت نمی‌کنه. این معناش چیه؟ معناش چیزی جز این نمیتونه باشه که در اصل روسیه در یک موقعیت فوق‌العاده حساسی در قبال ایران قرار داره و ضمن اینی که روس‌ها مخالفتی با این گونه فعالیت‌های ایران ندارن و خب منافعشون هم ایجاب می‌کنه که بخوان به لحاظ مالی و اینجور چیزا از این ماجرا استفاده بکنن، ولی در مسائل دیگه موقعی که صلح و امنیت بین‌المللی در مخاطره قرار داره و ایران قادر نیست که پاسخ‌های قانع کننده‌ای رو در ارتباط با اعمال و رفتار خودش بده، اینها یک و دیگه عمل میکنن. راه اندازی نیروگاه بوشهر، برنده اصلی چه کسی است؟ دولت ایران یا غرب؟ توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. آقای قاسم شورسدی عاقبت بعد از 35 سال عملیات سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر از امروز آغاز شد و قرار است تا 2 ماه دیگر این نیروگاه با ظرفیت تولید 1000 مگاوات به شبکه برق کشور وصل شود. مقامات ایران راه اندازی نیروگاه بوشهر را روزی به یاد ماندنی و نماد مقاومت و عزم این کشور در رسیدن به اهدافش توصیف کردند. مایلم آقای شورسدی پیش از هر چیز نظر شما را در مورد این ارزیابی رسمی بدانم. به هر حال از یک زاویه دید یک اقدام مثبت برای ایران به حساب میاد، چون یک آرزوی دیرینه‌ای بوده که به هر حال به واقعیت پیوسته. اما بیش از آنی که ایران خرسند باشه از این، به نظرم جامعه جهانی خرسند خواهد بود، زیرا همیشه جامعه جهانی اعلام میکرده که با استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای برای ایران هیچ مخالفتی نداره و بلکه آمادگی همکاری هم در این خصوص داره. و اون چه که مشکل آفرین بوده، سوء ظن اونها نسبت به فعالیت‌های اتمی نظامی ایران بوده. الان که با این شکل سوختگیری نیروگاه بوشهر هم آغاز شده است و مخالفت جهانی پشتش نبوده، بلکه با چراغ سبز جامعه جهانی این اتفاق افتاده است، اونها میتونن به عنوان یک دلیل زنده، یک سند معتبر بگویند به ملت ایران که به این نشانه‌ای که با راه اندازی این نیروگاه مخالفتی نکردند، لذا نیت اونها در استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی برای ایرانیان یک نیت صادقانه هست و واقعی است. و از آنجا که سوخت این نیروگاه رو هم روس‌ها تعهد کردن که تأمین بکنن و تأمین دارن میکنن، دلیل مضاعفی برای غربی‌ها و جامعه جهانی خواهد بود که ایران نیازی به غنی‌سازی اورانیوم نداره و لذا به نظر من در مجموع جامعه جهانی هست که برنده اصلی این پروژه هست تا ایران، هرچند که ایرانی‌ها هم میتوانند در حال به عنوان یک آرزوی دیرینه ابراز خرسندی از این پروژه بکنند. مقامات ایران در مقابل میگویند که تامین سوخت نیروگاه بوشهر و دیگر نیروگاه‌هایی که قصد دارند به مرور بسازند، تسلط بر چرخه تولید سوخت یعنی همان غنی‌سازی اورانیوم را الزام آور می‌کند و به این خاطر ایران باید همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدهد. خب این استدلال ایران هست، ولی ایران برای اینکه ثابت کنه که فعالیت‌هاش جنبه نظامی نداره و از این زاویه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به تهدید نمی‌کنه، ناچار هست به اعتمادسازی بیشتر، و اگر این اعتمادسازی رو بتونه انجام بده قابل قبول هست. اما مشکل ایران این هست که آنچنان که بعضی از مقامات سابق مثل حسن روحانی افشا کرده و اذعان کرده، مدت طولانی پنهانکاری کردن و این در حالی هست که ایران رسما به NPT پیوسته بوده و متعهد بوده که تمام فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو به طور شفاف به اطلاع آژانس برسونه. آقای قاسم شهرصدی، این خطر وجود ندارد که مقامات ایران تفسیر عکس بکنند از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به این معنا که در عدم همکاریشان برای تعلیق یا توقف غنی‌سازی اورانیوم بیشتر ترغیب بشوند؟ بله این تفسیر هم میشه کرد، ولی به هر حال فعلا زور اون طرف قضیه است. زمانت بین الملل هنوز هم مبتنی بر عنصر قدرت هست و یک رژیمی که از نظر بین المللی واجد استانداردهای لازم نیست همیشه میتونه فعالیت‌های اتمیش مورد سوء ظن باشه و الان هم این تحریم هایی که ملت ما دارن متحمل میشن عمدتا به خاطر همین سوء ظن است که وجود داره و مقامات نتوانستن تا کنون اعتمادسازی لازم رو به عمل بیارن. آقای شهرصدی، میدانید و میدانیم که برای احداث نیروگاه بوشهر ایران هزینه های گزافی هم از مالی و سیاسی پرداخته طی بیش از 3 دهه اخیر. از این نقطه نظر، از نظر افکار عمومی، راه اندازی نیروگاه تا چه حد یک موفقیت ملی میتونه ارزیابی بشه؟ حالا از این نقطه نظر که یک آرزوی دیرینه بوده، لابد افکار عمومی رو بسیج میکنن به سمتی که سوال نکنن که جنبه اقتصادی این پروژه چیست و حتی جنبه فنیش هم ممکنه تا حدودی از شفاف سازی جلوگیری بشه، چون هم به لحاظ اقتصادی این هزینه‌ای که در بعد داشته این پروژه در واقع غیر اقتصادی هست، میلیاردها هزینه شده، حالا هم به لحاظ فنی یک معجون و منتاجی از تکنولوژی غربی و تکنولوژی روس‌ها هست که میدونید روس‌ها واقعا سابقه درخشانی در این زمینه ندارند و نمونه بارزش انفجار نیروگاه چرنوبیل هست که هنوز هم خسارت‌های فراوانی از اون به جا مونده، تعداد زیادی کشته شدن، تعداد زیادی به بیماری‌های صعب العلاج مبتلا شدن که هنوز هم آثار اون هست. لذا این تکنولوژی مونتاژ که یک بیت و بخشش عربی بوده یک بخشش حالا روسی شده، من نمیدونم به لحاظ فنی واقعا چقدر قابل اعتماد هست. لذا هم جنبه فنی قضیه و هم جنبه اقتصادیش حتما محل ایراد هست، ولی اون آرزوی دیرینه‌ای که وجود داشته میتواند این ایرادهای فنی و اقتصادیش رو تحت شعاع به اصطلاح اون آرزو قرار بده. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای قاسم شهرصدی. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. یا از دنیا که یار از یار میترسه، خونچه های تشنه از دلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه ای خم یا دلان از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، ای طبیب از دیدنی سان دوسه گل در ادامه برنامه بامدادی امروز رادیو البرز گزارش کوتاهی از نمایشگاه نقاشی آقای سعید فدوی در مرکز شهر آهوز خواهیم داشت و همچنین اجرای گروه رقص دیبا به مناسبت روز فرهنگی اوبیهای در سیرک ورکوای و در پایان بخش برنامه امروز گفتار ادبی خواهیم داشت. از تمام دوستان شنونده‌ای که از طریق تلفن، ایمیل، وبسایت iraninfo.co و از طریق فیسبوک ما را مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن بی‌نهایت سپاسگزاریم و آماده شنیدن پیام‌های شما هستیم. شماره تلفن ما 27 58 22 12، تکرار می‌کنم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. روز پنجشنبه گذشته در مرکز شهر آهوس مدرسه هنر شهر آهوس میزبان نمایشگاه نقاشی هنرمند ایرانی شهر آهوس آقای سعید فدوی و همکار وی خانم لیسه بود. این نمایشگاه به مدت 3 روز ادامه داشت. گزارش کوتاهی از این نمایشگاه برای شما تهیه کردم. نخست موزیک زنده‌ای که در نمایشگاه نقاشی اجرا شد میشنوید، بعد گفته‌های خانم لیسه همکار آقای فدوی در مدرسه هنر و همچنین گفته‌های آقای فدوی و همچنین گفتگو با یکی از بازدید کنندگان نمایشگاه نقاشی داشتیم که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. با ما باشید تا ساعت 11 امروز.

جایی که الان نمایشگاه داشتم همین مدرسه هنری خودمون هست، مدرسه فو اسکول هست، یعنی بچه‌ای که میخوان وارد دانشگاه مثلا آرشیتکت بشن یا مثلا دانشگاه هنرهای زیبای که هنر میگن دیزاین اسکول کالینگ و کوپنهاگ میخوان برن، این شاگردا میان اینجا پیش ما در از یه سال حسابی باشون سمستر اول حسابی باشون کار میکنیم، طراحی رو هانبگ یاد میدیم، بعد سمستر دوم دیزاین پروسس باشون کار میکنیم، اینا رو کاملا آماده میکنیم تا همون روز آخر رو به حساب امتحانه که مدرسه است که اینا معمولا میان ما به حساب اینا رو کاملا 100% مثلا جوری است که تقریبا 97-98% از شایدامون میتونن تمام این مسائل هنری تو دانمارک با خارج از دانمارک هم بیان، چون یه کنسپتی است که اروپایی است، یعنی اینا که میان اینجا کاملا آماده هستن واسه رشته مثلا آرشیتک یا دیزاین که این مسیر ما حدود 10 سال کار میکنیم. من و لیس اینو حدود 7 سال پیش شروع کردیم، الان یه مسیر هست که دیگه تنها مدرسه‌ای هست که فقط فو اسکول هست که مثلا مال دانشگاه نیست یا تکنیسکول نیست، یه فو اسکول برای این پیش نیاز دانشگاه هست. آقای فدوی کار آیندهتون چی هست؟ یعنی نمایشگاه آینده همون قبلا صحبت کردیم بودین جشنواره قاسگیله. آره من فعلا تازه از قاسگیله اومدم، فعلا امسال فستیوال هست چیزی شرکت نکردم، فعلا هستم، بعضی وقت بعد ببینم، بعضی وقت مثلا میبینی یه پروژه جالب هست آدم برمیداره، بعضی وقت میبینی از نظر اکونومی، فعلا امسال تو آفیس فستو چیزی درست نکردم، قسکلی اومدم و الان هم تا یه هفته دیگه مسئله رو تعطیل میدم، بیشتر امسال انرژی میگذاشم رو تا کارهای خودم، رو نمایشگاه خودم، چون برنامه هم هست ممکنه تا سال دیگه پیش برادرم که کالیفرنیا هست بتونم یه نمایشگاه تو آمریکا انجام بدم که تمام انرژی من این سال گذاشتم رو کارهای خودم. آقای فدایی امیدوارم موفق بشه، من مزاحم نمیشم چون مهمانای زیادی میبینم هستن، اگر پیامی برای ایرانیه که بخوان هنر رو ادامه بدن چی دارین؟ چه پیامی دارین؟ تمام بچه هایی که جوانایی که دوست دارن، جوانای ایرانی که دوست دارن تو رسمت هنرهای دانشگاه اینجا شرکت کنن یا آرشیتگی، نه اگه زمانی مشکل داشتن میتونن تو همین با من کانتاکت پیدا بکنن، تو همیشه من همه من اکثرا خب دیگه چندین سال اینجا هستم، اینجا راه رو میدونم چجوری کمکش کنم، اگه بچه ها دوست داشتن کانتاکت یا مثلا کمکی میخوان میتونن با من تماس بگیرن تو همین مدرسه، اسمم فدوی هست، مدرسه‌مونم کنستیتوت ساین هست، رو نت میتونن پیدا کنن یا شما تلفنم من آتلیه هم تو گالری گولیسمیتی که هست با من میتونه تماس پیدا بکنم، من اگه زمانی علاقه من تو این کاره هستن میتونم کمکشون بکنم. من سپاسگزارم آقای فدوی، یه قولی میخوام از شما بگیرم در فرصت مناسب یه وقتی به ما بدید که بتونیم بیشتر گفتگو کنیم. حتما حتما دلم خیلی بخواه انشالله برم کنم. راستی کی گل بهار پیغمبر گلان معجزه مرا باوره، گلان معجزه مرا باوره، راستی کی گل بهار پیغمبر غلام موجز مرا بابره غلام موجز مرا بابره می روشنی می سایه گل می سور گل می آیه گل می روشنی می سایه گل می سور گل می آیه گل فرقی نره فرقی نره اگه گله اگه دیله تا تنی با هان میم گل بکار خار پیشن گل بی نشان گل بدان تا دنی با خان میان گل بدان خار پیشن گل بی نشان گل بدان هیچ کی نمی خفردا بایی زیا بخاره اما همه شما داریم گل امی یادگاره هیچ که ننه خفردا پاییز یا بهاره اما همه شما داریم گل امی یادگاره گل خوب شنگی مده خوش آب و رنگی مده بلبلان پنجره بازه کده آدمان پنجره بازه کده گلان معجزه مرا بابره گلان معجزه مرا بابره رستی که گل بحار پیغمبره گلان معجزه مرا بابره خب دوستان عزیز خسته نباشید تا این لحظه با ما همراه بودید. روز گذشته شنبه 21 آگوست روز فرهنگی آبیهای واقع در سیرک بورکوای در شهر آهوس بود. آبیهای یکی از مناطق قدیمی شهر آهوس است. روز فرهنگی آبیهای اکثر احزاب دانمارکی و بانک‌های دانمارکی و کاسبکاران محل با داشتن غرفه‌هایی در جهت معرفی اهداف و شغلشان بودن در کنار فعالیت‌های آنها غرفه‌هایی هم از لوازم دست دوم برای فروش برپا بود. متاسفانه فرصت نداشتم که بتونم تمام فعالیت‌های فرهنگی آبی‌های که روز گذشته برگزار شد برای شما گزارش تهیه و بازگو کنم، اما اطلاع یافتیم که گروه رقص دیبا به سرپرستی خانم ماریا آریانفر که ما به اسم خانم مرجان میشناسیم در محل روز فرهنگی حضور پیدا کردم و گزارشی کوتاهی برای شما تهیه کردم. گروه رقص دیبا 11 سال است که در شهر آهوس فعالیت خود را شروع کرده و در سطح دانمارک این گروه فعالیت دارد و خانم مرجان زحمت زیادی برای آموزش رقص به دختران ایرانی می کشه. اجرای رقص توسط گروه رقص دیبا در روز فرهنگی اوبیهوی مورد استقبال دانمارکیا قرار گرفت. در این گزارشی که تقدیم حضورتون خواهد شد، نخست آهنگای رقص عربی و کردی را میشنوید که این گروه اجرا کردند، سپس گفتگوی دو نفر از اعضای گروه رقص و خانم مرجان و یکی از خانم‌های ایرانی را گفتگویی را داشتیم که از شما دعوت میکنم به این گزارش توجه بفرمایید. Kære gæster, så er vi klar til næste punkt på dagsordenen på underholdningsprogrammet. Og her fra scenen, der skal vi nu byde rigtig hjertelig velkommen til dansegruppen Diva. Diva, og det er jo under ledelse af instruktøren Maria Arianfa. Og det er friske piger, fem friske piger, som vil vise os både kurdisk folkedans samt mavedans. Så det er dansegruppen Diva, som kommer og svinger skørterne nu. Rigtig god fornøjelse! Kære torgæster, så er vi klar til næste her med dansegruppen Diva. Tag rigtig godt imod dem. Værsgo. Dansegruppen Diva. روز اوبیهای هست، خیلی اینجا مردم جمع شدن، و قرفه های قشنگی درست کردن. گروه دیبا هم یه رقص بسیار جالبی داشتن، هم کردی هم عربی. استقبال خیلی قشنگی ازشون شده بود، خیلی خوش گذشت، جای همگی خالی بود. من دیدم شما هم جزء گروه رقص دیبا هستی دختر خانم، رقص خیلی قشنگی بود. می‌خواستم بپرسم چند وقته که با گروه رقص دیبا رقص می‌کنی؟ تقریبا یه سال. یه سال رقص می‌کنی؟ بله. شما هر دو رقصی که انجام شد، اولی چی بود دومی چی بود؟ بعضی موقع یعنی مختلفه. اولین آهنگی که رقصیدیم اسمش چی بود؟ رقص کردی بود؟ عربی بود. رقص عربی. رقص دوم؟ کردی بود. کردی بود. وقت خودت از نظر خودت رقص خوب بود با بچه‌ها که رقصیدی؟ آره خیلی. من از عربی خوشحالم که عربی می‌رقصم، ولی کردی به نظر زد سخته. یعنی عربی خیلی خوشم ولی کردی خوب. حال دیگه. خب خیلی ممنون، خیلی خوب رقصیده. اسم چی بود؟ ساناس. مرسی من. در خدمت شما هستیم که عضو گروه رقص دیبا هستی، خیلی قشنگ رقصیدی. می‌خواستم بپرسم اسمت چیه و چند سالت داری؟ اسم من نگین، 11 سالمه. چند ساله که با گروه رقص دیبا شما می‌رقصین؟ از موقعی که 5 سالم بود. از 5 سالگی، یعنی الان 6 ساله با رقص گروه دیبا همکاری می‌کنی؟ آره. خب امروز چند تا رقصیدین؟ چند تا برنامه بود؟ چجوری بود؟ دو تا ما رقصیدیم، یه دونه کردی یه دونه هم عربی، ولی چیزای دیگه هم هست اینجا، ولی ما نباید برقصیم، چیزای دیگه هست. به نظر تو کدوم از این دو رقصی که گفتی بهتر بود؟ به نظر من عربی. عربی بهتر بود؟ آره. بعد شما از کلا از رقصی که بچه‌ها کردن دوستات کردن، اولا بگو چند نفر بودین اون وقت، کدومش بچه‌ها بهتر هماهنگی داشتن؟ به نظر من ساناز خیلی قشنگ میرقصید، همینی که الان اومده بود اینجا. بله. یعنی همینی که قبل از شما مصاحبه کرده بود؟ بله. بله. اون وقت بچه‌ها خوب بودن؟ بله. اون وقت مربی شما کی هست؟ مرجان جون. مرجان. خانم مرجان هست. آره. شما راضی هستی از خانم مرجان؟ بله. خیلی ممنون، مرسی. خداحافظ. خانم مرجان خسته نباشی، امروز رقص گروه دیبا دیدیم، خیلی زیبا رقصیدن، خیلی ها تعریف کردن، از جمله دانمارکیایی که اینجا بودن، چند نفر ایرانی هم بودن، خب اونا به طور شفاهی تعریف کردن. می‌خواستم بگم که یه بارم ازتون دوباره بپرسم که چند ساله که گروه رقص دیبا فعالیت داره؟ با سلام خدمت شما و همه عزیزانی که صدای من رو میشنون، این گروه الان 11 سال هست که فعالیت میکنه. البته شاگردای 11 سال پیش دیگه الان خانم شدن تو این گروه نیستن، ولی شاگردای جدید همیشه میان تو، الان سالهایی که این گروه فعال بوده همیشه. الان دیدم که دو رقص کردن، رقص کردی و رقص عربی. معمولا همین دو رقص رو شما گروه رقص دیبا انجام میدن؟ نه، من رقص متعدد رو انتخاب کردم با توجه به میدونید که ایران کشور بزرگی هست و مناطق مختلفش رقص‌های مختلف دارن. با همکاری از پرسیدن از خود بچه‌ها و با همکاری اونها به نتیجه می‌رسیم هر بار یک رقص به خصوصی رو انتخاب می‌کنیم که لباسی به خصوصی هم داره. الان برای حالا اگر جشنی باشه برای به مناسبت کریسمس یا برای عید ایرانی، قصد دارم که دوباره رقص جدید درست بکنیم که خب سورپرایز هست برای عزیزانی که بخوان تو جشن شرکت بکنن. من دیدم بچه‌ای که میرقصن با گروه رقص دیوار لباسای خیلی قشنگ است. شما این لباسا رو کجا تهیه می‌کنید؟ من خودم میدوزم این لباسا رو. البته لباس عربی رو که خب آماده می‌خرن، ولی تا حال هر چی لباس رقص داشتن من خودم دوختم. برنامه بعدی گروه رقص دیوار کجا هست؟ فعلا دعوتی ندارند، اگر جشنی باشه دعوت باشه من حتما خدمت شما میگم، جاشم خدمتتون اعلام میکنم، مگر آقای شکری جشن میگیره ما بیایم برقصیم. خیلی سپاسگزارم از شما. قربان شما، روز شما بخیر، خدا نگهدار. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید. برای ارتباط با ما می توانید با شماره تلفن و ایمیلی که اعلام می کنم در خدمت شما هستیم، با ما ارتباط برقرار کنید و منتظر دریافت پیام های شما هستیم. شماره تلفن ما 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. یادآوری میکنم که شما برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، به اتفاق گوش میکنیم به گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی. یادآوری میکنم که برنامه‌ای که چند لحظه دیگر از آقای رسول طباطبایی برای شما پخش میکنم، این برنامه 22 آپریل 2007 از رادیو البرز پخش شد. اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد غزبان. سلام، امروز دوم اردیبهشت ماه 1386 خورشیدی است و هر ساله در روز اول اردیبهشت ماه از استاد سخن و غزل سلای بزرگ شیخ مصلح الدین ابو عبدالله سعدی شیرازی تجلیل به عمل می آید و اول اردیبهشت به نام این بزرگوار نامگذاری شده است. سعدی شیرازی در حدود سال 580 تا 585 هجری قمری در شیراز در خانواده ای اهل علم و ادب به دنیا آمد و در حدود سال 691 هجری قمری در شیراز در سن 110 سالگی درگذشت. پدرش در نزد سلطان سلغوری اتابک سعد بن زنگی به خدمتی سرفراز بوده و بعدها شیخ تخلص سعدی را برای خود اختیار کرد. سعدی در کودکی پدر خود را از دست می دهد و خودش در اشعارش بدین مناسبت اشاره می کند که مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر. و در مورد خانواده خود چنین میگوید: همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی پس از تحصیلات ابتدایی در شیراز برای ادامه تحصیلات به بغداد می رود و در مدرسه نظامیه بغداد که توسط خواجه نظام الملک وزیر مشهور ملک شاه سلجوقی تأسیس شده بود به تحصیل مشغول می گردد و در آنجا با شیخ شهاب الدین سهروردی ملاقات کرده و همدرس و همسفر می شوند و با هم به زیارت کعبه می روند. سعدی پس از پایان تحصیلات در مدرسه نظامیه بغداد به سیر و سیاحت در اطراف و اکناف دنیا مشغول می شود و مدت 30 سال به مصر، شام، حلب، حبشه، دیار مغرب، ترکستان، بلاد حبشه، آسیای صغیر و هندوستان به تفرج و سیاحت می پردازد و با مردم متفاوت و گروه های مختلف و دانشمندان و علما ملاقات و از ایشان برای کسب علم و دانش بهره می گیرد و پس از 30 سال و یا به نوایتی 35 سال به شیراز بر می گردد. در بقعه ای که کنون به نام سعدیه که همان آرامگاه سعدی است معتکف می شود و همزمان با عبادت و راهنمایی مردم را به هم راهنمایی مردم و مصاحبت با بزرگان و دانشمندان مشغول و به گسترش علم و ادب مشغول می گردد تا اینکه در سال 691 در سن 110 سالگی چشم از جهان فرو می‌بندد. سروده‌ها و تألیفات سعدی را بعدها شخصی به نام علی ابن احمد ابن ابوبکر معروف به بیستون جمع آوری می‌کند و منتشر می‌نماید. آخرین کلیات سعدی با تصحیح و مقدمه شادروان محمد علی فروغی در حدود 80 سال پیش در ایران چاپ شد و میتوان نیز به دو کتاب از دکتر شادروان محمد خزائلی استاد دانشگاه، این استاد روشندل که دو کتاب به نام شرح بوستان و شرح گلستان سعدی به رشته تحریر در آورده است اشاره کرد که در فرصت‌های آینده از آن استفاده خواهیم نمود. به طور کلی میتوان کلیات سعدی و آنچه را که سعدی به عنوان آثار خود باقی گذاشته است به دو قسمت مهم آن گلستان و بوستان اشاره کرد و علاوه بر آن رساله هایی یا سخنرانی هایی به صورت مکتوب دارد که از آن میتوان به مجالس پنجگانه، سه رساله از فرمایشات شیخ در نصیحت ملوک و ملاقات شیخ سعدی با اباقاآن اشاره نمود. امروز برای نمونه به تعدادی از نوشته های سعدی اشاره می کنیم و در آینده بیشتر راجع به سعدی و آثار او صحبت خواهیم کرد. سعدی در سال 655 بوستان را در 10 باب و یا 10 قسمت تألیف می کند و در سال 656 گلستان را در 8 باب و برای آنچه یادآوری کنیم که چگونه سعدی گلستان را نوشت و به اشاره به این که پس از سعدی هم شاعران و نویسندگان زیادی به تقلید از گلستان کتابهایی نوشتند مانند بهارستان مولانا عبدالرحمن جامی و پریشان میرزا حبیب الله قاآنی شیرازی که به اعتقاد تمام اندیشمندان و صاحب نظران هیچ یک از کسانی که از سعدی تقلید کردند و کتابی بر وزن گلستان نوشتند نتوانستند به خوبی او از این کار برآیند. با هم مقداری از کتاب گلستان سعدی و مقدمه آن که برای اغلب ما بسیار بسیار معروف و بسیار بسیار زیباست با میخوانیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان را به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی خاران را به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر کرده و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده و عصاره نایی به قدرتش شهد فائق گشته و تخم خرمایی به یمن تربیتش نخل باسق. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. سعدی سپس در ادامه دیباچه گلستان به علت تألیف این اثر جاویدان پرداخته و میگوید که مدتی در فکر بودم و به عمر تلف کرده تأسف می‌خوردم و در این ایام در حالتی وجود داشتم که می‌خواستم از خود اثری به جا بگذارم، چون هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه در یابی. خجلان کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. تا این که یکی از دوستان به او یادآوری می کند که این تجربات و نوشته ها و آنچه را که یاد گرفته ای گردآوری کن و به قول معروف برگ عیشی به گور خیش فرست. کس نیارد ز پس تو پیش فرست، عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. بنابر این سعدی کتابی را آغاز می کند و می نویسد که به گلستان معروف است و همچنان که خودش می گوید این گلستانی است که هیچگاه خزان را در آن راهی نیست و مانند استاد سخن و شاعر بزرگ ایران فردوسی که گفت بسی رنج بردم در این سال سی، عجب زنده کردم بدین پارسی. همچنان که او کاخی را ساخت که از آفتاب و باران گزندی نمیتواند ببیند، سعدی هم گلستان و بوستانی را کاشت که هیچگاه سموم خزان آن را از بین نخواهد برد. به مطالبی که در بوستان و گلستان آمده چنان بین مردم رواج دارد که به صورت ضرب المثل در آمده. مثلا بیشتر ما این قطعه را میشناسیم که جلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی چند مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. کتاب دوم معروف سعدی بوستان نام دارد که با که به صورت مثنوی سروده شده و با این بیت شروع می شود: به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هرگز درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. اگر با پدر جنگ جوید کسی، پدر بیگمان خشم گیرد بسی، وگر خیش راضی نباشد ز خیش، چو بیگانگانش براند ز پیش. ولیکن خداوند بالا و پست، به اسیان در رزق بر کس نبست. سعدی علت تألیف و نظم این کتاب را بدین گونه بیان می کند: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع زهر گوشه ای یافتم، زهر خرمنی خوشه ای یافتم، چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک باد. تولای مردان این پاک بوم، برانگیختم خاطر از شام و روم. دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن بر دوستان. به دل گفتم از مصر قند آورند، بر دوستان ارمغانی برند. مرا گر تهی بود از آن قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست. نه قندی که مردم به ظاهر خورند، که ارباب معنی به کاغذ برند. چو این کاخ دولت به پرداختم، برو 10 در از تربیت ساختم. آنگاه به 10 قسمتی که مورد بررسی قرار می دهد و آنها را به صورت داستان بیان می کند و در پایان هر داستان نتیجه‌ای می گیرد می شمارد: یکی باب عدل است و تدبیر و رای، دوم باب احسان نهادم شساس، سوم باب عشق، چهارم تواضع، پنجم رضا، ششم ذکر، هفتم تربیت و هشتم شکر بر عافیت، نهم باب توبه و دهم ختم کتاب. و خود چنین میگوید: به روز همایون و سال سعید، به تاریخ فرخ میان دو عید، ز 600 فزون بود 55، که پرورده شد این که پرورده که پر پردور شد این نام بردار گنج. برای نمونه یک داستان کوتاه از گلستان و یک داستان کوتاه از بوستان را تقدیم می کنه. همانطور که گفتم، گلستان در 8 باب تألیف شده و باب دوم آن در اخلاق درویشان. وقتی سعدی کلمه درویش را به کار می‌برد، منظورش آدم بی سر و پا و آدم فقیری نیست. آدمی است که از نظر اخلاقی درویش باشد، یعنی آدمی متواضع و آدمی خاکی. حکایت: عابدی را پادشاهی طلب کرد. عابد اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر اعتقاد در حق من زیاده کند. پادشاهی از یک عابدی، از یک زاهدی درخواست کرد که به حضورش بیاید و با او صحبت کند. عابد پیش خود فکر کرد که اگر من قیافه‌ام زرد رنگ‌تر باشد، ضعیف باشم، پادشاه فکر می‌کند که من مردی هستم که زیاد به نماز و روزه و عبادات مشغولم و از دنیا بیرونم و کاری به دنیا و کارهایش ندارم، مگر اعتقاد در حق من زیاده کند. آوردن که داروی قاتل بخورد، آوردن که داروی قاتل بود و بخورد و بمرد. آنکه چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. چون بند خدای خیش خاند، باید که به جز خدا نداند. یعنی ای دوست، اگر هر کاری را که می خواهی انجام دهی بدون ریا و تظاهر باشد. حال در باب چهارم از بوستان سعدی داریم که در مقابل آن زاهد، یکی قطره باران ز ابری چکید، یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گروه هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در میانش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. این قطره باران چون تواضع اختیار کرد، تبدیل به یک در شاهوار گران قیمت گردید. البته همانطور که اشاره کردم در آغاز برنامه، صحبت از سعدی و یا دیگر بزرگان علم ادب همچون حافظ و مولانا و فردوسی در زمان مدت کوتاه ربع ساعت یا 20 دقیقه کافی نیست که به این بزرگان بپردازیم. در برنامه‌های آینده نیز گاه گاهی به این بزرگان اشاره خواهیم کرد. اکنون برای ختم کلمه غزلی از سعدی را تقدیم می کنم و باید بگویم که سعدی علاوه بر غزل در قصیده، رباعیات، ترجیع‌بند، ترکیب‌بند و تمام انواع و اقسام شعر زورآزمایی کرده و تقریباً در همه آنها موفق بوده است و باید بدانیم که در بین شعرای ایران از آغاز تا کنون تنها کسی که لقب استاد غزل را به خود اختصاص داده است سعدی است. پس از خواندن غزل با هم به آهنگی از استاد فرامرز پایور با خوانندگی استاد شهرام ناظری را پخش می‌کنیم که در آلبوم دل شیدا در دستگاه اصفهان تنظیم شده و همکاران این گروه و این برنامه شادروان اسقر بهاری کمانچه و استاد جلیل شهناز تار و محمد اسماعیلی تنبک و استاد فرامرز پایور علاوه بر سرپرستی گروه سنتور می نوازند. غزل را تقدیم می کنم. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چون این خوب چرا. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ آن نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان، چه دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار چه بیگانه خود، پرده بردار چه بیگانه خود آن روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. حلقه بردر نتوانم زدن از بیم رقیبان، حلقه بردر نتوانم زدن از بیم رقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدائی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی. سعدیان نیست که هرگز ز کمند تو گریزد، سعدیان نیست که هرگز ز کمند تو گریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی. تا برنامه دیگر شاد و پیروز و کامیاب باشید، خدا یار و نگهدارتان باد. خدا را